Köszöntöm a hallgatókat, Bányai Géza vagyok, ismét a Baraka műsorát hallják. Ma globális etikáról, oktatásról és olyan dolgokról fogunk beszélni, ami az életünket nagyon közelről érinti, mégis nagyon kevésszer beszélünk róla. Beszélgető társam Hajnal Klára, aki a Pécsi Egyetem tanára. Az első kérdésem mindjárt a globalitással és az etikáról fog szólni. Talán a hallgatók emlékeznek, hogy két héttel ezelőtt a Budapest Klub szervezésében a Planetáris Etika világnapját ünnepeltük. Budapesten is volt egy összejövetel, ahol Hajnal Klára is tartott előadást, és az etika volt a terítéken. Te hogy definiálod ezt az etikát? Hát a saját definícióm erre az, hogy olyan döntéshozatalokkal, olyan mindennapi életet élni, amit az a felelősség hat át és határoz meg, hogy egy bonyolult és egyre bonyolultabb világrendszernek vagyunk olyan eleme, amelynek és akinek minden cselekedete hatással van az egész rendszerre. Na most ez a bonyolult rendszer áll egyfelől az élő világra, amely hihetetlenül bonyolult szövedéket alkot önmagában, az emberi civilizációt hordozza, minden erőforrás a természetből jön. Magába foglalja ezen hatalmas rendszer magát, az emberiséget, a különböző civilizációkat, nyilván a társadalmi rendszereket és a gazdasági rendszereket egyformán. Ennek a felelősségteljes döntésnek megvan a maga fizikai síkja, és megvan a maga gondolati, tudati síkja. Hát ez definíciónak kicsit hosszú. Igen. Gyakorlatban mégis én szeretném ezeket a gondolatokat továbbvinni a gyakorlat oldalára, akik mondjuk úgy, hogy mindannyian köznapi emberek vagyunk, úgyhogy nem lehet azt mondani, hogy a köznapi ember, mert hisz mindannyian végül is mindig köznapi emberek maradunk. A számunkra ez az etika mit jelenthet? Csak közbevetőleg elmondanék egy rövid kis gondolatot. Találkoztam egy amerikai emberrel, aki egy üzleti etika társaságnak, még az egy dél-amerikai üzleti etika társaságnak az egyik vezetője és lelkes szervezője, és beszélgetünk arról, hogy vajon ez az üzleti etika, ez mit rejt magába, és elkezdett nekem a csúszó pénzölés hasonló dolgokról beszélni. És ekkor én, ahogy beszélgettünk, felvetődött az, hogy vajon ennyi-e az etika, hogy a csúszópénz, hogy az egyik országban kell csúszópénz, mint tudom, Amerikában nem lehet elfogadni ajándékot, másik országban pedig egy egész házat kell ajándékozni valakinek, hogy egy üzletet nyílbe tudjál ütni, hogy vajon ez az etika, vagy valami olyasmi, ami ennél sokkal messzebbre nyúlik. Én úgy éreztem, hogy ez nagyon kevés. Persze, hát ez a minimum szinte, hogyha etikáról beszélnék. Az az igazság, hogy ezt nagyon nehéz elmagyarázni is, meg megérteni is, mert utaltam arra, hogy egy egyre bonyolultabb világban élünk. Szóval a nyugati kultúrának sajnos egy olyan tulajdonsága van, hogy ezt a bonyolultságot alig látjuk át, az oktatás erre nem reflektál kellően, vagy egyáltalán, és egyszerűen nem vagyunk tudatában annak, hogy mekkora felelősségünk, hogy igenis van hatása annak, hogy mit választok a piacon. Egy kiló banánt, vagy egy kiló magyar almát veszem, és hogy azt én a vászonzacskómba, vagy pedig egy nejlonszatyorba viszem haza. Erre azt fogják mondani, hogy ez miért etikai kérdés, ez egy ízlés kérdése. Igen, vagy pedig az, hogy éppen a magyar alma drágább, mint a latin-amerikai banán, és hát éppen nincsen nálam vászonszatyor, hát az a kis nejlon, az gramokban mérhető, hát ugyan kérem. Na most igen, itt azt is hozzá kell tenni, még mielőtt a hétköznapi etikáról beszélnék, hogy különös súllyal kell ezt a problémát vizsgálni, mert az ezredfordulóra eléggé kényes helyzetbe hozta magát az emberiség, és ha a komoly problémáinkat meg akarjuk oldani, akkor kíméletlen őszintességgel kell ezeket a dolgokat. És nem pedig elkenni esetleg azzal, hogy kenőpénz vagy nem, és egyébként is ízlés dolga, hogy én a szabolcsai latát vagy a guatemalai banánt szeretem jobban. Na most ez az etika a hétköznapi ember szintjén is ilyen értelemben véve mindenki hétköznapi, mert mindenki fogyaszt. És azt, hogy mit teszünk, hol vásárolunk, hogy közlekedünk, mennyit fogyasztunk a természetből, az egyformán érvényes áll a férfiakra, egyetemi oktatókra, hallgatókra, mindenkire. Most az, hogy mekkora felelősség rakódik ránk a munkahelyünkön, ez már nyilván disztingvál, és különbséget tesz olyan ember között, aki mondjuk egy döntéshozatalnak az alsó szintjén van, vagy helyzetben van, úgymond, ott nyilván nagyobb a felelősség. De a mindennapi fogyasztói létünkben ez egyáltalán nem. Na most visszatérve arra, hogy alma vagy banán, ez egy olyan példa lenne, ami analóg módon másra is érvényes. Uh-huh. Valóban a piacokon megfigyelhetjük, hogy a latin-amerikai import banán jóval olcsóbb, mint a magyar alma, és ennek általában örül a társadalom, mert akik a banánt szeretik, az nagyon jó, mert olcsóbb a banán, persze, hogy azt veszem, mert a pénztárcám, és az nekem nagyon-nagyon fontos, takarékoskodni, beosztani, nincs belőle túl sok. Na most azt kell mondani, hogy hosszú távon, de már középtávon sem, senkinek se jó, hogy olcsóbb a banán, és emiatt azt választjuk. Mm-hmm. Miért? A latin-amerikai banánültetvények nem az illető országok kezében vannak, hanem agrármultik érdekeltségeiben, mm-hmm. amelyek többnyire északi. Tipikus multinacionális cégek, amelyek az ültetvényeken relatíve olcsó munkabért fizetnek, az ültetvényeken bizonyos mértékig rablógazdálkodás folyik, és ha így folytatódik, 10-15 év múlva Latin-Amerika területén, mert csak a nagy nemzeti parkok maradnak meg, ugyanis a intenzív művelés következtében eródálódnak a talajok, és egy idő múlva a banántermesztés feltételei lassan mennek tönkre. Akkor ez egy rablógazdálkodás. Tulajdonképpen rablógazdálkodás. Igen, a meglévő természetes élőrendszereket megbontja, vegyszert használnak, és komoly problémák merülnek fel. Na most emellett a helyi élelmiszertermelés is veszélyeztetve van, hiszen monokultúránkban óriási kiterjedésű banánültetvények mellett csökken a lehetősége annak, hogy a helyi lakosság élelmiszerigénye megteremtődjön. Ők nem egyszer ennek rovására dolgoznak a banánültetvényeken, és hangsúlyozom, alacsony bérért bármikor elbocsáthatók, mint alkalmazottak. Kettő, ki vannak szolgáltatva a banán világpiaci keresletének, árának, és hogyha egyszer hirtelen észak elhatározza, hogy mától kezdve nem eszem banánt, akkor az ő egyoldalú gazdaságuk pillanatok alatt padlót fog. Most ez nem jelenti, ez azt már elnézés, a banánnal maradunk, mert kísértetiesen hasonlít, ugye például lehetne a banán egy magyar termék is, amit hasonló körülmények között állítunk elő, és mi vagyunk hasonló helyzetben, de azt mondjuk, hogy ha tőlünk nem vennék meg ezt a banánt, akkor az a kis munka se jutna nekünk. Igen, ez így van, viszont ha azt a banánt nem vennék, akkor nem bérmunka jutna, hanem annak a lehetősége, hogy saját földjünkön, saját magunk uh-huh. ellátására termeljünk, és ne legyünk kiszolgáltatva. Uh-huh. Az önellátó gazdálkodás a legbiztonságosabb, a legstabilabb ilyen szempontból. Nem kell a jelenlegi problémákra utalni ahhoz, hogy lássuk, hogy dominó elv alapján a világgazdaságban egy apró kis esemény olyan láncreakciókat indít el, hogy az ilyen nagy függőségben levő gazdálkodás pillanatok alatt összeomolhat. Amíg működik, addig jó, rendben van. De addig is vannak negatív hatásai, amit az előbb elmondtam. Na most az olcsó banánt tengerene kell átszállítani. A közlekedés az egyik legkörnyezetszennyezőbb ágazat, sőt, talán a legkomolyabb. A légköri folyamatok egyre aggasztóbbak, ózontól elkezdve globális felmelegedés, ma már klímakatasztrófáról beszélnek a tudósok. Ez a másik eleme. A következő eleme az, hogy nem a magyar almát vesszük meg, hanem ezt az olcsó banánt, és nem a magyar termelőt támogatjuk. Tönkre mennek, állami támogatással működik, termék nem eladható, legrosszabb esetben almali lesz belőle, vagy állatokkal etetik fel moslék alkatrészgyanánt, nekik sem jó. A harmadrészt pedig a kereskedelem részéről is probléma, mert amíg a magyar termelők, magyar kereskedők részéről az adózás megtörténne, addig így kevesebb adómennyiség folyik bele abba az államháztartásba, amely képes lenne a szociális oktatási intézményeket úgymond karban tartani, tehát hosszú távon sem jó, hogyha mi külföldi kereskedőtől külföldi árut veszünk. Tulajdonképpen senkinek nem jó. Csak rövid távon a pénztárcáknak. Most ezt a bonyolult összefüggést attól tartok, hogy ezt általában nem látjuk. És szinte minden egyes terméknél újra és újra le kéne vezetni. Igen. De nem tartom szükségesnek egyébként minden termékre. Ennek a globális etikának egyik alapelemét így lehet megfogalmazni, ez a globális ökológiai tudatosság, aminek van egy nagyon szimpla alapelve, a lokalitás elve. Igen. De ez nem csak az ökológiaira, hanem ez a társadalmi politikaira is, tehát a döntéshozatal és a cselekvés mindig olyan mértékben történjen helyi szinten, amilyen mértékben csak lehet. Ne Budapesten mondják meg, hogy Biharugrán mitől lesznek majd boldogok az emberek. Biharugrán el tudják dönteni az emberek, hogy mire van szükségük, mit akarnak közös erővel, saját tőkével megcsinálni. Tehát a lokalitás elve az arról szól, hogy bárhol legyek én, tehát egy szakmai tanulmányúton külföldön, Görögországban, vagy Angliában, a helyi terméket fogyasszam. Keresem az angol árut, ha Angliában vagyok, és angol árut hozzak haza ajándékba. Ugyanez érvényes Görögországban, és ugyanez érvényes Budapesten és Pécsen annyira, hogy érdemes megnézni, hogy a tejtermék az most Szabolcsból származik, Kaposvárról. Vannak termékek, amiknél még 2-300 kilométeres szállítás is irracionális. Na most ezt a lokalitás elvét, ezt nem kell nagyon fixálni az agyunkba. Egyszer jól gondoljuk végig, hogy ha lehet, minél közelebbi származási helyi árut vásároljak. Ez a környezetnek jó, nekem jó, ha élelmiszerről van szó. Garantált, hogy ez a frissebb, vagy kevesebb tartósítószert tartalmaz, és a szállítással kevésbé szennyeződik a környezet. Tehát nem olyan nagyon bonyolult ez. Most erre azt mondhatnák nagyon sokan, és szerintem mondják is, hogy egyet értenek. Lehet, hogy ezek, ha nem is mindenki, de előbb-utóbb az ember hajlandó ezzel egyet érteni. És fölállunk, és azt mondjuk, hogy azt arra csapunk, hogy véget kell ennek a rendetlenségnek vetni, föl kell szólítanunk a kormányt, hozzon törvényeket, ülésezzenek, szabályozókra van szükség, új törvényre, ökoadó, stb. Stb. Valami ugyanakkor nekem azt mondja a legutóbbi évek eseménye is, ez bizonyítja, hogy úgy tűnik, hogy ezek a dolgok nem működnek. Nem. Nem működnek valóban, eleve a kormányok nem is nagyon hozhatnak ilyen rendelkezéseket, mert a WTO korlátozza őket ebben. Ha ilyen, de akkor ki fogja meghozni ezt a döntést? Mi saját magunk? Hát erről szól a globális etika. Tehát gyakorlatilag nem kell a törvényhozókra várni, hogy én a piacon mit veszek, semmi köze hozzá. És szabad döntésem van. Na most én a nyugati kultúra valódi értékét másokhoz hasonlóan a szabadságban látom, csak kiegészítem a felelősséggel, amit nagyon sokan nem tesznek oda. Sajnos az oktatás nem biztosít számunkra elegendő információt az összefüggés rendszerekről, a kölcsönhatásokról, sem ennek történetiségéről, sem jelenéről, sem jövőbeli várható következményeiről, de ha valakiben felébred ez a globális etika, felelősség, nagyon könnyen hozzájuthat olyan forrásokhoz, fórumokhoz, könyvekhez, amelyek alapján ezt el tudja sajátítani, és semmiképpen nem kell megvárni a döntéshozókat, sem a WTO-ban, sem a nemzeti kormányokban, amelyek mondom egyrészt nem is hozhatnak ilyen döntéseket. Ugyanakkor viszont, ha 6 milliárd ember napi döntéseit ez alapján hozza, akkor a világban rend van, és akkor már a döntéshozók is kénytelenek lesznek legmagasabb szinten igazodni a fogyasztóhoz, mert ugye számukra a fogyasztó a szent, hát a piac legfontosabb eleme. Fogyasztás nélkül nincsen nyugati típusú gazdaság, sőt ma már ugye az egész világra szinte kiterjedő típusú gazdaság. Önök a Barakát hallják, bemondanám a telefonszámainkat is, 489-0999, illetve 06-32-28-98-00. Hajnal Klárával beszélgetünk, aki a Pécsi Egyetemen tanít. És ezeket te tanítod is, amiről most beszéltünk. Igen. Tehát egy olyan személy jelölök itt, aki azt mondja, amit csinál. Ez nagyon fontos. És ez a mai világ folyamata, ez a globalizáció folyamata. Ez a fő szó manapság, és a magyar életet is többnyire ez határozza meg, kulturálisan is és gazdaságilag is. Ugyanakkor ez az etikát is globális etikának nevezted a beszélgetés elején. De ez a globalitás, amiről mi beszélünk, ez nagyon sok kritikát kapott az utóbbi évtizedekben, méghozzá amerikai részről is, például Kortennek a könyve az, ami magyarul is megjelent, és nagyon magas szinten és nagyon élesen adja a kritikáját a globalizációnak. De vajon ez a globalizáció és ez az etika, ezek a szavak mehetnek-e egymás mellé, összeférnek? Simán összeférnek ezek a kifejezések, és még a lokalitás elve is bőven belefér. A globalizációról nagyon sok mindent lehet hallani, meg nagyon sok fontos dolgot nem lehet hallani. Én úgy látom, és több kollégámmal is beszélgetünk, főleg a közgazdasági karon oktatókkal, hogy a globalizáció folyamata, mint a társadalmi-gazdasági evolúció következő lépcsője kikerülhetetlen. Olyan, amilyen, de az elején vagyunk. Körülbelül 12-13 éve jelent meg ez a fogalom, előtte nem használta semmilyen szakterület sem, és ennek most még a kibontakozó első megnyilvánulásainál tartunk. De azért a globalizáció nem 13 éves, hanem nem. Lassan 100 éven fölül van a multinacionális vállalatok első nagy vállalatok, az első koncessziók, stb. Ez igaz, igen. Ez igaz, de ugyanakkor viszont a világ egységesülési folyamata, ez Ádámmal Évával kezdődött. Lehet így is venni, sőt, nem mondok nagy butaságot el, mert a globalizáció valódi lényegének a megértéséhez az evolúciós trendeket nem tudjuk kiiktatni. Én akkor döbbentem rá, amikor ezzel kezdtem más vonatkozásban foglalkozni, miután első alkalommal én is a sok negatív jelenséget nagy kritikával vettem. A negatív jelenségeket most is kritikával veszem, csak belátom, hogy ez egy folyamatnak a velejárója. Tehát a globalizáció olyan, amilyen. És a globalizáció nem csak arról szól, hogy globális, egységes világgazdaság alakult ki, hanem egy olyan világgazdaság, amely regionális és lokális egységekből kellene, hogy álljon. Mik ez, milyen egységekre gondolsz itt? Egy kis szünetet tartunk, ugyanis nyeldeklés folyik éppen, félrenyelt a beszélgetőtársam. A következő kérdésem az tulajdonképpen, hogy nyugodtan elnézést kérünk, hogy ki kellene köhögnie magát. Egy picit zenéljünk addig, jó? Szóval folytatjuk a Baraka műsorát, és hajnal Klárától kell elnézést kérem, mert sokkal rosszabb történt vele, mint hogy félre nyelt volna. Igen, a túlhűtött intercity légkondicionálása az nem egy egészséges dolog, és ez most itt egy pillanat alatt kiütötte hangszalagomat, sajnálom. Hát azt mondtad, hogy a globalizáció és a lokális cselekvés, tehát az, hogy helyi szinten cselekedjünk, de ugyanakkor mégis az összes helyi kis egység valamiképpen kapcsolatban álljon a földkerekség egészét, illetően ez a dolog együtt megy, és talán ez az etikával, az etikus magatartással sem állhat ellentétben. Semmiképpen nem. A globalizáció igazi lényeg az emberiség egységesülése, nem a gazdaság egységesülése. Uh-huh. A globális gazdaságot a természet, a bioszféra nem is bírja ezt fönntartani, sem erőforrásban, sem üzemanyagban, az a szállításban, sem pedig abban a folyamatban, hogy mindig legyenek olcsóbb és olcsóbb munkahelyek. Tehát a globalizáció tulajdonképpen az olcsóbb, kedvezőbb munkahelyek mentén terjed ki, nem pedig azért, hogy annyira egységesülni akar még a világ. Nem beszélve arról, és a legutolsó időszak eseménye is azt mutatják, hogy az egységesülés mellett a különbözőségek egyre intenzívebben jelennek meg, vallási, kulturális különbözőségek, eltérő civilizációk, értékrendek mentén. Tehát egy egységes világgazdaság csak olyan értelemben képzelhető el, hogy kompatibilis alrendszerekből áll. Nem pedig az alapján mozdul előre, hogy hol olcsóbb a munkaerő, hol nincsenek, vagy alig vannak környezetvédelmi előírások, szakszervezet, és hol vannak meg egyéb feltáratlan piacok, mint felvevő piac. A világgazdaságnak lokális és regionális részben önállátó, tehát alapszinten önállátó egységekből kell állni, és a világ alakulásának trendjei között a kooperációnak van elsőbsége. Egyre több olyan ökológus meri mondani és fedezi fel azt, hogy alacsony szintű szerveződésekben a versengés, a dominás elv, minél magasabb szintű a szerveződés, annál inkább a kooperáció. Na most a természetes rendszerek általános evolúció is ezt erősíti meg. Tehát a társadalomban is, gazdaságban is a kooperációnak kellene érvényesülni. Hát például a természetben ez azt jelenti, hogy a különböző élőlények együtt élnek, és fantasztikus élőlény társulásokat tapasztalunk. Így van. Amelyek időnként szimbiózis jellegű kooperációban élnek, sőt, vannak már olyan elképzelések is, hogy egész tulajdonképpen egy szimbiózis és evolúciós szimbiózis mentén bomlik ki. Ez tagadhatatlan, hogy a világunk éppenséggel az elkülönülés irányába hat, legalábbis ami az emberi társadalmat illeti. Igen. Igen. Az emberek egyéni versenyt, egyesével versenyeznek, néha önmaguk ellen is, nem csak a társak ellen. Na most ez még valószínűleg egy darabig működni fog a világban, de ez is a kooperáció irányába kell, hogy mozduljon. Tehát az, hogy lokális piacok, lokális termelés, ez a globalizáció valódi lényegével nem ellentétes, legfeljebb csak a jelenlegi kezdeti fázisban tűnik annak. Na most van, aki azt fogja erre mondani, hogy ő kételkedik abban, hogy az a tőke, amelyik ezt a fajta mondjuk nyers globalizációs fejlődést táplálja, tehát az, hogy menjünk a mindig olcsóbb helyekre, ahol még van nyersanyag, aknázzuk ki, és azon az olcsó munkán gazdagodjunk meg, mert tulajdonképpen végül is ez történik, bár ezeknek a határai már ugye nagyon ott vagyunk, hogy gyakorlatilag a India és Kína határain, illetve most már benne van ezekben az országokban, gyakorlatilag elfogy az az ember tömeg, akit ebbe a globális gazdaságba hosszú távon, tehát mondjuk évszázadokra ki lehetne használni. Tehát a lényeg az, hogy ez a tőke, aki ezt ebben hisz, hogy aznak vajon meg fog-e változni a véleménye. Nem valami szomorú forgatókönyvvel nézünk ki, és egy parányi kis, hogy mondjam csak, egy ilyen kihasználó diktátor csapat, gazdasági diktátorokból kialakuló hatalmi csapat fogja akár az egész földnek ezt a kettősségét, ezt a szegény-gazdag különbségét kiaknázni a végtelenségig. A nagy kérdés számomra az, hogy lesz-e idő az átalakulásokra, ugyanis ez már megkezdődött. Megkezdődött, már magyarul is lehet olvasni az Alternatív Kapitalisták című szöveggyűjteményt, amely olyan nyugati vállalkozásokat mutat be, amelyek a globális etikát, a helyi felelősséget tartják szem előtt, és hogy alkalmazottaiknak és a helyi környezetnek ez tényleg jó legyen. Uh-huh. És optimumra törekednek a haszonban, nem pedig maximumra. Na most ezt gyakorlatilag nagyon egyszerű megfogalmazni, hogy a működőtőke maximális hatszorra törekszik, ami csak neki jó. Na most, ha a működőtőke optimumra törekedne, az jó lenne mindenkinek. Mert egy optimumra törekvő elv alapján fenntartható lehetne a piacgazdaság is, amit nem szabad elvetni, mert kell a piacnak a motivációja. Na most, hogy van-e idő lassú változásra, vagy nem lesz, ezt nem lehet tudni. Hogy lehet-e ezen intézményesítettem valamit változtatni, erre Korten ad példákat. Az akarat hiányzik mögülem, az pedig politikai akarat. Hogy kap-e még újabb pofonokat a világgazdaság, vagy a mostani pofonok hatására ilyen változások is beépülnek, ezt nem lehet tudni. Hogy a fogyasztó ki tudja-e kényszeríteni ezeket a változásokat, a tőkemozgásokat irányítók részéről, ezt se lehet tudni. Még egy telefonunk van, igen, pillanat. Tud már ezt fölvenni. Igen. Itt vagyunk. Igen, tessék. Ennyi. Megszakadt, úgy látszik a vonal. Halló? Jó, ennyi volt. Ennek tulajdonképpen egy záró kérdésem lenne most, és ez arra vonatkozik, hogy egyik dolog, hogy kell a politikai akarat. A másik dolog az, hogy én úgy érzem, hogy egy politikai akarat, ez többé-kevésbé generációs kérdés is. Én még nagyon emlékszem, amikor gimnazista voltam, és eszembe jutott. Még a szituáció is emlékszem, mentem az iskolánktól elfelé a Kisstáció utcán, és arra gondoltam, hogy ha majd én leszek 40-valahány éves, akkor azok, akik velem egy idősek, vagy néhány évvel idősebbek nálam, azok lesznek az ország vezetői. És azok hasonlóan fognak gondolkodni, mint én, vagy azok a idősebb, néhány évvel idősebb barátaim, és azok nem fogják ezeket a döntéseket meghozni, amiket most hoznak. Valahogy máshogy kell, hogy gondolkodjanak. Tehát a világ így vagy úgy meg fog változni. Tehát igazából mondjuk egy Gorbacsovhoz nálunk azért egy 15 évvel legalább idősebb, de ő már egy másik generációnak az előhírnöke volt, és egész egyszerűen másképp gondolkodik, és hozza meg a döntést. Tehát, hogy valójában nem az oktatásban hozzuk-e meg a döntést, a gyerekeinknek kínált ismeretekbe hozzuk meg a tényleges döntést, ami majd valamikor lehet, hogy politikai döntésként megjelenik. A dolog több sikon szalad, mert egyrészt van egy felelősség az oktatásnak, tehát milyen szemlélettel nevelünk fel új generációkat, másrészt pedig a változás néha a rendszerektől független. Az evolúciós trendek nagyon erősek, maga a kozmikus evolúció több milliárd éves folyamat. Úgy tűnik, hogy egy mintázat alapján bomlik ki, és nem minden döntésünk tudatos döntés, hanem mögötte valami evolúcióban rejlő öntudatlan kiteljesedés van, és ez a kettő találkozhat persze. Én azt látom, hogy a mostani generáció nem tiszteli a tekintélyt. Öntörvényű generáció. Az, hogy leomoljanak a régi tekintélyek, vagy a jelenleg hatalmon levő régi tekintélyek, ez nekünk felnőtteknek néha keserű, mert átnéz rajtunk egy diák, és nem köszön vissza. Vagy egyszerűen komolytalanak ítéli a vizsgakövetelményeket, és örül egy kettesnek, és érzi azt, hogy elavult értékrendszert kellene neki ötösre megtanulni, és akkor miért? és lehetséges, hogy pont ez a táptalaj annak, hogy a jelenlegi generáció teljesen másképpen fogja a világot rendezni. Mm. Lehetséges. Nem lehet tudni. Köszönöm szépen a beszélgetést. Ezen a ponton most abba hagyjuk. Elnézést kérünk a hallgatóktól a technikai... Őszinte sajnálom. Zűrökért, amit a technikai oldalról és a egészség oldaláról történt. És két hét múlva ismét majd lesz Baraka, és akkor ismét találkozunk. Viszont hallásra. Viszont hallásra.